Welkom bij OVT met vandaag een heuse verkiezingsspecial, waarin we een aantal punten uit de verkiezingsprogramma's van broodnodige historische context gaan voorzien. Oftewel, wat is een breuk met het verleden en wat blijkt juist jaren oud? En hoe hebben de standpunten van politieke partijen zich in de loop van de geschiedenis ontwikkeld? We bespreken Pieter Omtzigt's plan om het kiesdistrictenstelsel herin te voeren. We gaan het hebben over hoe het denken over migratie is veranderd binnen de VVD. En ook de landbouwplannen van BBB en de visie van GroenLinks-PvdA op het klimaat. Die komen aan bod. Verder is Lotfi El Hamidi te gast om een historisch boek te bespreken. De columnist van John Jans van Galen. En we zenden deel 3 uit van onze serie Kweekje. We moeten toe naar een nieuwe bestuurscultuur. Dat vindt Pieter Omtzigt. En met dat idee lijkt hij heel veel kiezers te gaan trekken. Een van de manieren waarop Omtzigt die bestuurscultuur wil veranderen en de kloof tussen burger en politiek dichten is door een zogeheten kiesdistrictenstelsel in te voeren. Maar wat zou de invoering van zo'n stelsel dan precies betekenen? En als het zo'n goed idee is, waarom heeft Nederland het dan ooit juist afgeschaft? Henk de Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, die is gespecialiseerd in parlementaire geschiedenis en is de gast. Welkom, Henk. Hallo. Hi. Kan je vertellen, wat weten we van dit plan van Pieter Omtzigt? Wat is zijn idee? Nou, misschien eerst even de achtergrond. Pieter Omtzigt was natuurlijk CDA-parlementariër. Dreigde op een gegeven moment uit de fractie te vallen. Heeft toen met voorkeursstemmen is hij toen in de Kamer weer gekomen. En op dat moment, hij beschrijft dat zelf in zijn boek Een Nieuw Sociaal Contract, voelde hij, word ik volksvertegenwoordiger. Ik ga dus op een andere manier politiek bedrijven. Dat had twee kanten. Het ene is wat hij heel letterlijk zegt, het ging hem meer om de effecten van maatregelen voor individuele mensen. Nou, dan denken we natuurlijk aan de toeslagenaffaire. En het andere kant daarvan was dat hij zelf ervoer van die voorkeurstemmen, die zaten bij hem ook in zekere zin regionaal. Dat zit in het oosten van het land. Dus daar heeft hij het gevoel gekregen van, oh, dit is belangrijk. Dat werkt door in zijn nieuwe ideeën over bestuurscultuur. Mm-hmm. En daar komt dat verhaal over het kiesdistricten uit voort. Maar het is wel goed om je te realiseren dat het eigenlijk over die bestuurscultuur gaat. Want dat plan blijft nog een beetje algemeen. Want, blijft nog een beetje algemeen. Ja, want hij heeft het over kiesdistricten, maar dan is een beetje onduidelijk hoe groot die precies worden. Het lijkt erop dat hij eigenlijk aan provinciale districten denkt, die eigenlijk behoorlijk groot zijn als je het historisch bekijkt. Plus dat hij de evenredige vertegenwoordiging niet kwijt wil. Hè? Dus dat als de helft van de bevolking op één partij stemt, dat je dan ook de helft van de zetels in de Kamer krijgt voor die partij. Ja. Nou, bij een kiesdistrictenstelsel, als je dat strikt doorvoert, dan dreigt dat nou juist in het geding te komen. Oké, want daar komen we misschien zo eventjes op. Toch nog even laten we luisteren naar hoe hij zelf in de Tweede Kamer uitlegde wat hij nou precies bedoelde met die kloof tussen burger en politiek die hij ziet, en wat het probleem is dat nieuwe stelsel dan ook zou adresseren. Om u een ander voorbeeld te geven, ik kom zelf uit het Twente, zoals u weet. En na de verkiezingen kwamen er uit Twente en de Achterhoek samen 1 Kamerlid, ondergetekende. En uit Amsterdam kwamen er 25. En de gebieden zijn wat bevolkingsaantallen betreft buitengewoon vergelijkbaar. Ja, het klinkt dus alsof Omtzigt zegt van, het gaat vooral over de kloof tussen de politiek en de niet-randstedelijke burger, zo gezegd. Is dat inderdaad wat jij ook zegt van, ja, dat besef van, ik heb veel kiezers uit de regio en die kan ik misschien met dit kiesdistrictenstelsel ook wel een grotere stem geven in de landelijke politiek? Dat is ongetwijfeld wat erachter zit. Dat zegt hij ook wel zo. Daar valt natuurlijk tegen in te brengen dat er allerlei andere groepen zijn die je ook misschien meer stem zou willen geven. Maar dit is inderdaad regionale vertegenwoordiging. Dat is wat hij wat hij wil. En dat is denk ik voortgekomen uit zijn eigen ervaring ook. Dat hij ziet dat in zekere zin kan werken. En ik denk eigenlijk dat het dat het niet is omdat het helemaal nu niet gebeurt. Ik denk eigenlijk eerder dat het een teken is dat het nu meer aan het gebeuren is dan een tijd lang het geval was. Dus Pieter Omtzigt is in zekere zin een regionale vertegenwoordiger al op. En dat straks hebben we het over Caroline van der Plas. Die is dat heel nadrukkelijk ook. En je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat Sylvana Simons wel iets van een soort regionale vertegenwoordiging in zich draagt. Want dat is dan weer Amsterdam. Ja, want je schetst ook al een beetje van hoe zo'n districtenstelsel in elkaar zit. Maar probeer het toch nog eventjes uit te leggen. Hoe werkt het? Ja, hoe werkt het? Ja, nou, als je dus, laten we zeggen, een volkomen districtenstelsel, dan is het land dus zou verdeeld zijn in 150 gebieden. Per gebied stem je dan. En dan stem je op een aantal kandidaten. Maar dan kan er maar eentje gekozen worden. En die gaat naar Den Haag. Dus dat, die 150 Kamerleden. Elk Kamerlid komt uit één district. Ja, maar dat is uiteindelijk weer niet wat Pieter Omtzigt wil. Ten eerste omdat hij dus die provincie blijkbaar belangrijker vindt dan heel specifiek die kleinere gebieden. Mm-hmm. Maar ook omdat hij niet te ver af wil wijken van evenredige vertegenwoordiging. Want stel je hebt zo'n kiesdistrictenstelsel met 150 districten, dan heb je geen enkele garantie dat 50% van de stemmen in het land ook 50% van de zetels in de Kamer oplevert. Of misschien moet je eerder omgekeerd zeggen, als je een kleine partij hebt, mm-hmm, die moet dan al wel regionaal heel geconcentreerd zijn om dan überhaupt nog in de Kamer te komen. Dus ja, er zijn allerlei nadelen verbonden aan dat stelsel. Ja, precies. Want even kijken, want hij zegt hier dus inderdaad ook bijvoorbeeld van een district kan een stad als Amsterdam zijn, maar ook een hele regio als Twente. Mm-hmm. En dan kan je dan een voorbeeld geven? Even wat zou het betekenen bijvoorbeeld voor een stad als Amsterdam inderdaad als dat als dat nou één district zou zijn? Ja, maar wat hij dus voorstelt is eigenlijk niet zozeer dat het land in 150 districten wordt verdeeld. De districten zijn groter, dus Amsterdam zou dan één district zijn. Maar dat zou dan alweer, nou ja, weet ik wat, 10 Kamerleden of zo opleveren. Oké, okay. Dus dat, het is een mengelvorm. Het is een mengvorm. Oké, okay, ja, dat maakt het nog ietsje ingewikkelder voor ons misschien ook een beetje. Maar als we dan teruggaan in de geschiedenis, wanneer was er wel zo'n kiesdistrictenstelsel? Wanneer was dat? Ja, oorspronkelijk bij verkiezingen toen die begonnen, ergens in de 19e eeuw, was het vanzelfsprekend districtenstelsel. Dat was het enige stelsel dat überhaupt bestond. En dan kun je dat nog wel weer op verschillende manieren invullen. Maar in Nederland was dat zo en in alle andere landen ook. Dus waar verkiezingen waren, had je een districtenstelsel. En dat is in Nederland zo gebleven tot de grondwetsherziening van 1917 eigenlijk. Mm-hmm. Die districten die hadden als voordeel dat je bij een lokale vertegenwoordiger je betrokken kon voelen. Mm-hmm. Dat had ergens aanvankelijk ook wel een beetje het nadeel dat er dan een soort lokale notabele was en niemand durfde eigenlijk om zo'n figuur heen en die moest dan wel ook opgestemd worden. En dan kreeg je dus dat aldoor maar diezelfde lokale elite ook in Den Haag terecht kwam. En daar is eigenlijk al Thorbecke in 1848 met zijn grondwetsherziening, die is daar eigenlijk al aan proberen te gaan morrelen door te zeggen van we moeten niet al te kleine kiesdistricten hebben, we moeten wat groter hebben, zodat mensen niet alleen maar op hun lokale held stemmen, maar ook wel met een soort idee van wat er in de rest van het land gebeurt. Maar dat is dus een kiesdistrictenstelsel gebleven. Daar is wel wat aan veranderd nog in de loop van de tijd, maar tot 1917. En toen is het afgeschaft. Ja, want je zegt nog eventjes, je zegt het probleem. Probeer nog even te schetsen, wat was dan het probleem wat men zag met dat districtenstelsel toen, als je zegt van ja, een lokaal, iemand die vertegenwoordigt jou. Ja, nou, een liberale Thorbecke dat tegenin zou brengen is van ja, we hebben het algemeen belang. Het algemeen belang staat gelijk aan het nationaal belang. En als je daar tegenover mensen hebt die alleen maar met hun regionale dingetjes bezig zijn, die denken van, komt er in mijn stad wel een station bij de spoorweg die wordt aangelegd, of wordt de spoorweg daar wel aangelegd, of komt er een kanaal of een weg of zo. Dat is eigenlijk niet wat je moet hebben. Ja. Nou, dat kon hij wel zeggen, maar in de praktijk is natuurlijk dat toch wel wat vertegenwoordigers deden. En misschien ook helemaal niet zo slecht. Dat zegt Omtzigt nu, van we vergeten juist dat er in de regio ook mensen zijn met behoeftes. En als je het allemaal vanuit Den Haag bekijkt, dan zie je dat over het hoofd. Ja, en je zegt van het is in 1917 dus afgeschaft. Zijn er sindsdien nog andere politieke partijen geweest die nog hebben terugverlangd naar dit kiesdistrictenstelsel? Of is Omtzigt nu de eerste die er weer op terugkomt? Nou ja, bij kiesstelsels werkt het uiteindelijk zo dat iedereen, voordat het wordt veranderd, zich afvraagt van ga ik er zelf als partij op vooruit of niet? Gek genoeg dacht in 1917 iedereen dat ze erop vooruit gingen. Dat kan natuurlijk niet en dat gebeurde ook niet. Dus de liberalen die een beetje het kind van de rekening waren, die in het interbellum eigenlijk bijna geen zetels meer hadden, daar waren er nogal wat die wel terugverlangden naar dat kiesdistrictenstelsel. Want die dachten, ja, dan gaat het meer over de individuele over het individuele Kamerlid en niet over al die partijorganisaties die partijlijsten neerzetten voor de verkiezing. Dus die hebben daarna terugverlangd. En in de jaren 60 is D66 erover begonnen. Mm-hmm. En dat was een reactie op verzuiling. Die zei van kijk eens, die verzuiling is een systeem dat is een beetje overleefd. En we moeten nu eigenlijk toe naar een wereld waarin er op een nieuwe manier vertrouwen ontstaat tussen kiezer en gekozen. En daarvoor hebben we dat districtenstelsel nodig. En dat lijkt weer een beetje op wat Omtzigt nu ook zegt. Ja, dus dat je een directere band hebt eigenlijk met de persoon waar je op stemt. Ja. Maar bij D66 denk ik dan inderdaad aan bijvoorbeeld de verkozen burgemeester. Is dat eigenlijk ook iets waar Omtzigt nu... Ja, daar heeft hij het eigenlijk niet zo over. Dat staat in ieder geval niet in zijn programma. Hij heeft het dan eerder over allerlei rechtsstatelijke dingen en zo. Dus dat, en verkozen premier, daar zou hij al helemaal niet voor zijn. Nee, want dan wordt de premier veel te belangrijk. Ja. Dat is waar. Maar eerlijk gezegd, kijk, je ziet hier veel meer de intentie, wat hij wil, verband tussen kiezer en gekozen, dan dat je echt denkt van, oh, dit is iemand die dat helemaal in alle opzichten heeft doordacht. Ja, want als we nou kijken naar landen waar het kiesdistrictenstelsel wel is blijven bestaan, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten. Wat vind jij, leidt dat dan inderdaad tot een sterkere band daar tussen burger en politiek? Nou, dat voor een deel wel, denk ik. Want wat daar gebeurt, Groot-Brittannië is een heel mooi voorbeeld, is dat je als kiezer naar jouw MP, jouw Member of Parliament, kunt als jij een probleem hebt. En die gaat dat dan proberen op te lossen. Ook al is het een MP van een andere partij, maar die heeft een spreekuur, je kunt daar naartoe. En dan denken we in Nederland van ja, dat is wel platte belangenbehartiging. Maar dan zien mensen wel van, oh ja, politiek lost problemen op. Mm-hmm. En je zou wel kunnen zeggen, een aantal van de problemen van de afgelopen jaren, als er zo'n spreekuur was geweest, misschien wel iets directer op het bordje van de politiek zou zijn terechtgekomen. Dus er is iets voor te zeggen. Wat er altijd tegenin wordt gebracht is, ja, het is natuurlijk toch wel een beetje allemaal lokale belang en bijzonder belang. En ja, dus dat moet je een soort afweging in maken. Mm-hmm. En wat in Groot-Brittannië altijd gebeurt, is dat je kunt met 30% of 40% van de stemmen kun je een meerderheid van de zetels krijgen. Dat is natuurlijk wel ook iets wat je moet willen. En dat wil men in Nederland zeker niet. Ja, want ik bedoel, als ik ook denk in de VS bijvoorbeeld, je hebt ook van die zuidelijke staten waar een grote minderheid is, bijvoorbeeld van zwarte kiezers die voornamelijk democratisch stemmen, en je hebt verder een meerderheid die wit is en die republikeins stemt, die hebben altijd ook dan republikeinse vertegenwoordigers. Is dat ook een beetje, is dat ook een risico wat hierin schuilt, dat dus inderdaad een minderheid dan misschien buiten de representatie valt? Ja, zeker. Ja, kijk, Verenigde Staten moet je wel even goed doorhebben. Daar is een districtenstelsel, maar je hebt daarnaast bij de presidentsverkiezingen ook nog weer die staten die een rol spelen. Maar je ziet daar wel wat het risico is van het districtenstelsel, dat minderheden stelselmatig gewoon verdwijnen. Plus dat dat als je niet uitkijkt, er ook eens in de zoveel tijd die kiesdistricten weer veranderd moeten worden, omdat de bevolkingssamenstelling veranderd wordt. Ene kiesdistrict verdwijnen de mensen, het andere kiesdistrict komen er veel meer mensen bij. Mm-hmm. En dus je moet die telkens weer een beetje bijstellen. Ja, en dan is het de partij die aan de macht is, die denkt van hoe zullen we dit nou eens weer zo gaan organiseren dat wij de meeste zetels straks gaan halen. En dat was een van de argumenten die in Nederland ook echt gebruikt werden toen het districtenstelsel werd afgeschaft. Van zijn we eindelijk af van al dat gezeur. Ja, en dan nog kort, dit alles indachtig. Als je nou een voorspelling zou mogen doen van, ja, wat zou het nou betekenen als we dit kiesdistrictenstelsel hier in Nederland invoeren? Wat zou dan het politieke landschap, hoe zou dat veranderen? Nou, ik zie om te beginnen niet zo erg dat gaat gebeuren, want het is toch nog wel een heel gedoe en dit is toch nog een beetje te vaag. Wat ik eigenlijk denk dat veel belangrijker is, is dat er wel vertegenwoordigers in de Kamer zitten met die regionale achtergrond. En mijn indruk is dat, terwijl we in het oude stelsel zitten, dat eigenlijk geleidelijk aan het gebeuren is. Dus het is ook wel weer de vraag, voor welk probleem gaat deze grote verandering dan een oplossing bieden? Want dan zul je zien dat er weer andere problemen zich gaan voordoen. Dus ik denk eigenlijk, mijn voorspelling is eigenlijk dat het niet per se gaat gebeuren, maar dat dit een teken is van, jongens, we moeten ook die regionale diversiteit in de gaten houden. En dat vind ik wel een belangrijk punt. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan die wijziging. Ja, hartelijk dank Henk de Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Reageren? Stuur een mail naar ovt@vpro.nl. Het kabinet Rutte 4 viel in juli omdat de VVD het regeerakkoord wilde openbreken om de asielinstroom te kunnen beperken. Vooral D66 en de ChristenUnie voelden daar niet voor, waarop de VVD besloot liever te breken dan door te gaan met het bestaande regeerakkoord. Het tekent maar weer eens hoe belangrijk het voeren van een strenge migratiepolitiek is voor de VVD. En dat is opmerkelijk, want ooit was de VVD juist uitgesproken pro-migratie. Zo weet Marlou Strover, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Welkom, Marlou. Goedemorgen. Jij bent voor ons in het verkiezingsprogramma van de VVD gedoken. Wat staat daar nu in over asielinstroom en breder migratie? 17 keer de frase grip op migratie. Dus ze vinden dit echt een heel belangrijk punt. En als je vergelijkt met de eerdere programma's, vanaf 2010 ongeveer, staat er eigenlijk hetzelfde steeds in. En dat is heel erg opvallend. Dus je kijkt naar de verkiezingsprogramma's nu en vergelijkt met die eerdere, dan staat er, we willen illegale migratie beperken, we willen een snellere procedure, we willen mensensmokkel tegengaan, we willen kijken wat we kunnen doen aan de cijfers sowieso. Dus je krijgt allerlei voorstellen waarvan ik denk, ja, maar dit hebben we dus al 13 jaar min of meer gezien als partijprogramma. Mm-hmm. En het is niet gelukt. Een snellere procedure, daar pleit de VVD al voor in de jaren 80. En dat lukt niet. Het is niet zo makkelijk om die verandering te bewerkstelligen. Illegale migratie aanpakken. Ook dat staat al ergens in programma's in de jaren 80. Ja. Dus je ziet dat er een heel veel punten worden aangedragen waarvan ik denk, ja, maar dit is al voorgesteld en heeft niet gewerkt. En eentje daarvan is dan ook dat twee-status-stelsel. Dus wat je kunt zeggen, een A- en een B-status. Nou, dat is in 1974. Ja, want dat is het idee, kan je kort zeggen, wat was dat ook alweer? Dat is inderdaad een van de grote punten waar ze nu zich ook op voor laten staan. Ja, en dat is dus heel verbazend, eerlijk gezegd. Wat ze willen is, een gedeelte van de mensen krijgt wat ooit een A-status was. En dan heb je alle rechten, inclusief op gezinshereniging. Mm-hmm. En andere mensen, waarvan ze zeggen, ja, misschien is de situatie straks beter in het land van herkomst, die krijgen dan een B-status en minder rechten, waaronder minder recht op gezinshereniging. Dat is het verschil. Nou, dat is ingevoerd in 1974, afgeschaft in 2000, omdat juristen zeiden, dit is juridisch niet houdbaar, dat hebben ze jarenlang gezegd, het is inefficiënt en veel te duur. Dus het is verbazend dat ze nu terugkomen op een plan wat 25 jaar geleden gezegd is van dit werkt niet. En wat 25 jaar lang daarvoor is uitgeprobeerd. En ik vind het ook heel verbazend dat bijvoorbeeld Timmermans niet zegt van, hé, maar waarom probeer je iets opnieuw wat bewezen heeft niet te werken? Ja, inderdaad. Dan laten we dan verder de geschiedenis ingaan. Was de VVD altijd al zo streng op migratie? Nou ja, het is eigenlijk geen punt voor de VVD als je in die hele vroege geschiedenis gaat kijken. Dan zijn die partijprogramma's natuurlijk superkort, enzovoorts, enzovoorts. En dan is het eigenlijk helemaal geen punt. Dan hebben schrijvers daar ook niet over. Maar wat je wel ziet is dat migratie een heel belangrijk beleidsterrein is. En dan zijn zij natuurlijk logischerwijs de stem van de werkgevers. En werkgevers hebben enorm veel behoefte aan, nou ja, goedkope arbeidskrachten. Dus waar andere partijen soms zeggen, pas op, we blijven zo meteen die migranten hier, zeggen, nou ja, de werkgevers en daarmee de VVD wel heel sterk, nee, goedkope arbeid is goed voor economische groei. Dus wij zijn voor gastarbeidermigratie. Dus de justitie zegt, pas op met dit beleid. En de werkgevers zeggen, ja, maar dan krijgen we economische groei. Dus economische zaken is voor. En je zegt nu gastarbeiders. Is het dan zo, van de gastarbeiders die komen hier, wat is het, vanaf de jaren 70 ongeveer? Nou, ietsje eerder al. Ietsje eerder. Toen dat plan kwam om gastarbeiders naar Nederland te halen, hoe stond de VVD er dan toen in? Nou ja, in de partijprogramma's zeggen ze heel weinig, maar in het beleid zijn ze echt een grote voorpleiter voor goedkope arbeidskracht, dus voor gastarbeidermigratie. En zeggen ze van, ja, dat is de methode om economische groei te bevorderen. Wat wel heel interessant is, vind ik, dat ze al in 81 zeggen, pas op, als de EG, wat dus de EU is nu, als die gaat groeien, dan zullen we heel veel binnen Europese arbeidsmigratie gaan krijgen waar we heel weinig aan kunnen doen. Mm-hmm. Dus ze hebben op dat moment al door van, het grote verhaal is niet vluchtelingenmigratie, het grote verhaal is arbeidsmigratie binnen wat toen de EG en nu de EU is. En dat merken ze op dat moment op. En daar doen ze dan niks mee. Maar het wordt opgemerkt. Want wanneer worden ze inderdaad dan wat meer anti-migratie, als ik het zo mag stellen? Ja. Rond die tijd? Nou ja, het grote de draai naar tegenimmigratie komt eigenlijk met de economische crisis van de jaren 80. Mm-hmm. Dan is 25% van de bevolking is werkloos. Dus dat is echt een heel groot percentage. En dan zijn er al heel veel partijen eigenlijk voor de VVD die zeggen, let op, moeten wij niet wat minder migratie hebben? Echt het hele spectrum van links naar rechts begint daar dan over. En op een gegeven moment zegt ook de VVD van, nou ja, misschien moeten we dan toch gaan kijken naar beperking van de immigratie. En dan richten de pijlen zich vooral op een gegeven moment vluchtelingenmigratie. En dat heeft als oorzaak, en dan zie je al echt aan het einde van de jaren 80, begin jaren 90, dat die vluchtelingenmigratie ook verandert. He, daar zit een groot omslagmoment. In het begin was het simpel, niemand kon het Oostblok uit en iedereen die hier aankwam was welkom, want het bewees het gelijk van het kapitalisme en het ongelijk van het communisme. He, dus het was heel makkelijk om pro-vluchtelingenmigratie te zijn. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment, als die vluchtelingenmigratie van aard verandert, dan wordt het ook minder makkelijk om te zeggen wie is goed, wie is fout. Vooral na de revolutie in Iran. Hè, dan krijg je dus, we waren tegen de Sja en het repressieve regime. En die werd opgevolgd door Khomeini en daar waren we ook tegen. Dus dan krijg je dan toch een verwarring van wat is goed en wat is fout. En met de Tamils neemt die verwarring eigenlijk nog meer toe. Hè, dus dan, en dan zie je dat ze nog steeds zeggen, we zijn voor bescherming. Hè, dus in de jaren 80 zit dat erin en dat blijft erin zitten. We zijn voor bescherming van mensen die echte vluchtelingen zijn. Die frase, die oprecht een vluchtmotief hebben. Dat blijft er steeds in zitten. Maar nou ja, hè, kunnen we op een of andere manier vluchtelingenmigratie beperken. En dat is dan omdat het dan dat ze dan toch ook denken van ja, dit kost geld. Ik probeer even het VVD-denken erbij te bedenken. Ja, het gaat gedeeltelijk om geld en het gaat gedeeltelijk ook om dat het een makkelijke manier is om andere onderwerpen in de samenleving te adresseren. Eigenlijk begint de Volksunie hiermee, gevolgd door de Centrumpartij Centrumdemocraten. Die koppelen doorlopend allerlei lokale onderwerpen. Dan zeggen ze, Hoogkaterijn en de drugsoverlast, dat is toch vreselijk, vindt u ook niet in Utrecht? En dan zeggen ze, en migratie. En dat doen ze bij elke plek. Hè. Bij Nijmegen zeggen ze, we hebben een pedofiele café en een migratieprobleem. En u heeft hondenpoep op straat en een migratieprobleem. En die koppelingen die steeds worden gemaakt door eerst de Volksunie en naderhand door de Centrumpartij, die zie je dat de VVD in feite die strategie een beetje begint over te nemen. Mm-hmm. En dus ja, vluchtelingenmigratie naar voren schuift als een punt waarmee je andere onderwerpen in feite steeds kan koppelen. Wat ze nu doen met huisvesting in feite, met de woningnood. Ja, precies. En het is wel interessant, want ik denk heel erg aan Bolkestein. Vooral als ik nadenk over hoe dat migratiedenk is veranderd bij de VVD. Want was hij niet de man die de VVD naar strenger asielbeleid heeft geduwd? Nou, een beetje. Maar daarvoor zit er eigenlijk, want hij zegt dat in 91 en hij zegt in 98 nog een keer en in 99 zegt hij het nog een keer. Hè, dus hij herhaalt die punten doorlopend. Maar voor 91, als hij het zegt, zijn er al tal van andere partijen die zeggen van, let op, de integratie gaat langzamer, er blijven meer mensen dan we hadden verwacht. Je ziet al dat veel partijen, waaronder de SP bijvoorbeeld, dit uitgebreid op de kaart zetten voordat Bolkestein erover begint. Wat Bolkestein doet, is dat hij gaat hebben over de judeo-christelijke wortels van de Nederlandse samenleving. En voor hem gebruikt eigenlijk niemand, zelden iemand, die frase. En daarmee ontkent hij ook 2000 jaar antisemitisme. Maar dus je ziet wel dat hij een andere, iets andere toon aanslaat dan andere partijen. Maar op zich, de onderwerpen die hij dan noemt, hij zegt, ik ben de eerste die over islam begint, is helemaal niet waar. Andere partijen beginnen daarvoor ook al over integratie en vertraging en dat soort dingen te praten. Ja, maar het is dus wel met Bolkestein misschien dat de VVD ook thema's als de islam gaat koppelen aan migratie in zekere zin. Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, hij gaat het veel meer over geloof hebben. Maar je ziet die andere partijen dat ook al wel doen hoor. Eerst gaat het veel meer over arbeid, dan gaat het over nationaliteit. En op een gegeven moment, eind jaren 80, begint het steeds meer over geloof te gaan. En hij springt eigenlijk op die rijende trein op een gegeven moment. Ja, tot slot een kleine gedachteoefening. Ik was wel benieuwd, kan je je voorstellen dat het perspectief van de VVD ooit weer pro-migratie wordt? Ja, gedeeltelijk zijn ze dat ook wel. Ze zijn pro-migratie, want een gedeelte van hun achterban blijft natuurlijk nog steeds die werkgevers. En de werkgevers zeggen nog steeds, let op, we hebben die goedkope arbeidskrachten vanuit Centraal- en Oost-Europa wel degelijk nodig. Dus het is niet zo dat ze anti-migratie zijn, want er is nu al een gedeelte van de werkgevers, van wiens stem zij vertegenwoordigen, die al nadrukkelijk zeggen van, als jullie te hard op die trom slaan van de beperking van de arbeidsmigratie, hebben wij straks geen goedkope arbeidskrachten meer. Dus het is niet zo dat ze per se anti-migratie zijn. Ze nemen een klein stukje, 10% van de immigratie, en zeggen van, die vluchtelingenmigratie zou minder moeten. En daarbinnen kunnen we dan iets doen, vooral aan dat kleine gedeelte, die 5000 mensen, die komen in het kader van de gezinsmigratie. Maar ja, 5000 op 400.000 gaat natuurlijk niet een substantiële verandering teweeg brengen. Ja, goed. Oké, dankjewel Marloes Rover, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De column van John Jansen van Galen. De mooiste verkiezingscampagne beleefde ik in 1981. Den Uyl tegen Van Agt. Ik was reporter en CDA-lijsttrekker Van Agt zou spreken in Klaas Waal op de Zuid-Hollandse eilanden. Begin van de avond, laagstaande zon. De zaal zat al vol, in gespannen afwachting. Maar Van Agt wou eerst de Tour de France zien. We keken samen via een televisieschermpje op het autodak van een cameraman. Meteen na de finish snelde ik naar binnen, gauw nog, naar het urinoir, waar Van Agt spoedig naast mij kwam staan. Goede man, waar bevinden wij ons hier? Klaas Waal, meneer Van Agt. Het kwam niet in mij op hem te misleiden. Even later stond hij op het podium en riep het publiek toe: waarde vrienden in het schone Klaas Waal. Nog 3 nachtjes slapen, dan mogen we stemmen. Ik ga op die dag stevast met de kleindochters taartjes eten, want van Weile, mijn collega Willem Breedveld, leerde ik dat je het feest der democratie moet vieren. Maar hoe lang duurt dat feest nog? Het vertrouwen in partijen en politici daalt razendsnel. En is een reservoir van vertrouwen niet vereist voor de democratie? Vrouwen mochten in Nederland voor het eerst stemmen in 1922. Zou de democratie dan na een eeuw het eind van haar levenscyclus bereikt hebben? Aan alles komt immers een eind. Den Haag lijkt een knekelveld van niet ingeloste beloften, nooit waargemaakte voornemens, spaakgelopen projecten en goede bedoelingen. Regeren staat voor falen. Crisis is de meest gangbare beleidsterm geworden. Asielcrisis, stikstofcrisis, woningbouwcrisis, et tutti quanti. Het zou dus geen wonder zijn als de democratie op haar laatste benen loopt. En toch maakt al sinds de afschaffing van de opkomstplicht 50 jaar geleden stevast rond de 3/4 van de stemgerechtigden bij verkiezingen voor de Tweede Kamer de gang naar de stembus. En dat zal woensdag ook zo zijn. Al is het maar om hun onvrede tot uiting te brengen. Maar zouden de mensen gaan stemmen als ze geen greintje vertrouwen meer koesterden dat nieuwe bezems de augiasstal kunnen schoonvegen? Dat is ook democratie. Zoals VPRO-directeur en Volkskrant-columnist Jan Blokker in de tijd zei: democratie is georganiseerd wantrouwen. Mensen zeggen massaal geen vertrouwen meer te hebben in politieke partijen. Maar zo gauw hun onvrede de pan uitreist, richten ze nieuwe partijen op. Bij deze verkiezingen doen 2 partijen mee die zijn voortgekomen uit actuele crisis. BBB uit de stikstofcrisis en Nieuw Sociaal Contract uit de crisis in de democratie zelf. En samen steven ze af op wellicht zo'n 40 zetels waarmee ze de politieke onvrede van 1/4 der bevolking vertolken. Die laatste partij komt notabene zelf voort uit het hart van de parlementaire democratie, de Tweede Kamer, waar Pieter Omtzigt in jarenlange trouwe dienst zijn reputatie van hardnekkig volksvertegenwoordiger vestigde. Dus hoezo gebrek aan vertrouwen in het parlement? Bovendien wordt de politieke onvrede, anders dan gebruikelijk is geworden, ditmaal niet vertolkt door rechtsnationalistische partijen. We zijn gewend geraakt aan de bizarre optocht van Hans-Jan Maat, Geert Wilders, Thierry Baudet. Maar deze nieuwe partijen positioneren zich uitdrukkelijk in het midden. Zonder vreemdelingenhaat, zonder heksenjacht, met een vleugje christendemocratie. We mogen ons nog gelukkig prijzen met hun gematigdheid. Dus nee, de democratie is niet op sterven na dood, zij leeft. Ik ga stemmen woensdag en dan taartjes eten met de kleindochters. Dankjewel, John. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. BBB staat bovenal bekend als de partij die opkomt voor de boerenbelangen. Maar cultuurhistoricus Gerard Rooiakkers ziet in de plannen van BBB vooral een voortzetting van de landbouwpolitiek die al decennia in Nederland gevoerd wordt. En die volgens hem wel goed is voor de bio-industrie, maar niet per se zo goed voor de boer. En om dat toe te lichten is Gerard de gast. Welkom, Gerard. Ja, hallo. Ja, we hebben jou gevraagd ook om je op het verkiezingsprogramma van de BBB te storten. Ja. Wat was jouw eerste indruk? Nou, ik heb me daar inderdaad op gestort. En mijn eerste indruk is dat, daar begint het programma ook mee, een gezond boerenverstand voor een gezond platteland. En die plattelandscultuur die zetten ze heel erg voorop. En het is dus breder dan alleen de boeren. En dat heeft natuurlijk ook electoraal belang, hè, voor die partij. En in feite gaat het dus over zaken als naberschap. Hè, dus een romantisch, toch wel romantisch beeld van elkaar nabij zijn, burenhulp. Het karbietschieten als culturele traditie staat daar eigenlijk iconisch voor in dat programma ook genoemd. Overigens 1 december is er het eerste nationaal karbietschietencongres in Nederland in Kampen. Dus het is werkelijk iets wat nu overal speelt. Men is voor de plattelandsgezelligheid, die staat onder druk. De leefbaarheid van het platteland. Men pleit voor een inboeringscursus in plaats van een inburgeringscursus. Boerderijeducatie in het onderwijs. En heel mooi is, op tv, de publieke omroep moet niet alleen de dialectsprekers ondertitelen, maar iedereen, ook de stadse stoepenscheiters, John. Dus die moeten allemaal ondertiteld worden. En boerennatuur is ook natuur. En dat is ook zo. Plattelandscultuur is ook cultuur. En ik ben zelf een campagnaar. Ik hou van het platteland. Ik woon er. En ik vind ook dat de leefbaarheid van het platteland, die staat onder druk. En dat is een belangrijk thema. En we zien dat dus ook terug. Je kijkt ook nog reuze vrolijk. Dus je kon eigenlijk je wel redelijk goed vinden. Nou, als ik het zo hoor in het verkiezingsprogramma. Ik vind dat sympathiek. Het is een romantisch beeld. Maar ik hou ook van romantici. Dus ik kan daar heel end in meegaan. Alleen, als je dan kijkt hoe dus die economische paragraaf zich verhoudt tot die sociaal-culturele paragraaf, dan zie je een enorm probleem. Want we weten dat elke generatie het aantal boeren in Nederland halveert. Dus we hebben nu, we praten nu over ongeveer 50.000 boerenbedrijven. En dat waren er in het jaar 2000 ongeveer 100.000. 96.000. En in 1975 waren het er 200.000. En in 1950 500.000. Met andere woorden, als je dit programma wat zij nu voorstellen, dat is dus voortgaan op de weg van intensivering, een heilig vertrouwen in technologische innovaties, schaalvergroting, dan weten we dat over 25 jaar al die boeren waar zij voor opkomen en het gezinsbedrijf en de leefbaarheid van het platteland, die is niet gediend met weer een halvering van boeren. Want dan zitten we met 25.000 boerenbedrijven. En dat zijn hele grote bedrijven. En die voegen heel weinig toe aan de kwaliteit van leven op dat platteland. Dat zijn geen karbietschieters, dat zijn geen de nee, mensen dat zijn die geen karbietschieters. De grote bedrijven die spinnen hier garen bij. Ja. En je ziet ook de enorme verwevenheid. En dat is ook wel een democratische zorg, moet ik zeggen, tussen de agro-food-industrie en het grote winkelbedrijf, de Rabobank en die individuele boer, die als het ware, die hebben ze bij de ballen. Ja. Want de gemiddelde boer in Nederland heeft een schuldenlast van 1,2 miljoen. Dus het zijn zeer kapitaalsintensieve bedrijven. Aan de andere kant zijn 4 op de 10 boeren miljonair. Maar goed, dat vertaalt zich niet automatisch in een hoog maandinkomen. Dus daar, ze zitten in een enorme spagaat. En laten we dan even toch de geschiedenis induiken. Ja. Want je schetst het al heel mooi. Je zegt eigenlijk vanaf 1950, of ja, heel tragisch eigenlijk, vanaf 1950 telkens elke generatie een halvering van het aantal boeren. Als we dan even met het landbouwbeleid, wat in zekere zin nu BBB wil voortzetten. Ja. Als we dan naar 1950 gaan, wat was dan toen het landbouwbeleid wat tot die eerste halvering heeft geleid? Een dramatische halvering, dus van naar 250.000 boeren in één generatie. Ja, dat was enorm. En dat heeft te maken met na de Tweede Wereldoorlog. De eerste minister van Landbouw, Sikko Mansholt. Iconische figuur. Die heeft ingezet op schaalvergroting en op intensivering. Maar in 1950, ja, Marlou had het net over het migratiebeleid. In 1950 zei minister-president Drees in een nieuwjaarstoespraak, en dat werd herhaald door koningin Juliana in haar troonrede: Nederland is vol. Wij moeten een actieve bevolkingspolitiek voeren. En dat leidde ertoe, Julie, dat er 500.000 boeren is geëmigreerd naar Canada. We kennen allemaal dat verhaal. Naar Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook naar landen binnen Europa. En dat waren vaak geen boeren met grond, maar dat waren landarbeiders. Dat waren mensen voor wie hier in Nederland geen toekomst was. Want de echte grondgebonden boeren, die bleven wel hier. Ja. Maar dan toch eventjes, je zegt, wat is dan de connectie, leg even uit, tussen het idee van schaalvergroting, waar Mansholt dan mee komt, en dat er dan veel minder plek is voor boeren? Ja, je zou dus zeggen, met schaalvergroting is er meer plek voor boeren, maar dat is dus niet, want we zitten in die tijd met ruilverkaveling, waarbij dus kleine percelen worden samengevoegd tot grote arealen met grote ook landschappelijke gevolgen. De productiviteit per bedrijf moet omhoog. En men gelooft ook heilig in die intensivering. En Mansholt is daar de architect van. En je ziet dan ook meteen problemen opdoemen. Hij wordt in 1958 de eerste landbouwcommissaris van Europa. He, de Europese Commissie, Europese Gemeenschap. En dan wordt dat landbouwbeleid ook een Europees beleid. En dan moet je weten dat Nederland had eigenlijk het beste landbouwministerie in Europa. Misschien wel ter wereld. Ik heb Gerrit Braks goed gekend. En die was super trots op dat ministerie. Met grote namen. Zoals Sikko Mansholt. En in het buitenland wordt ook met verbazing gekeken hoe wij in feite dat beleid uit onze vingers hebben laten schieten. Want wij hadden het goed onder controle. Maar Mansholt die heeft dus de landbouwsubsidies geïntroduceerd in Europees verband. Mm-hmm. En heeft ook een prijsbeleid gevoerd. En dat heeft in de jaren 60 en 70 geleid. Oudere luisteraars zullen zich dat nog herinneren. Tot een melkzee en een boterberg. En er was dus een enorme overproductie, omdat die prijzen gegarandeerd werden. En die intensivering leidde dus tot enorme marktproblemen. En in de jaren 80, 90, ik pak even grote stappen, zien we dat ze dus overgaan niet van prijsbeleid naar productiebeleid. En dan krijgen we de beruchte quota. De melkquota en de mestquota. Daarmee werd eigenlijk het aantal boeren en die overproductie goed in, en met name het niveau van de veestapel, goed in bedwang gehouden. Redelijk goed. Mm-hmm. Maar in 2015, je gelooft het gewoon niet, tegen alle adviezen in, Gerrit Brak zei, doe het niet. Laat bijvoorbeeld dat melkquotum niet los. Want de dag erna breiden de veestapels zich uit. En overigens, de meeste miljonairs zijn ook melkveehouders in Nederland. Dat probleem is niet meer te beteugelen. En Mansholt, dat is een heel interessant element, treedt in 1972, 1973 af en is enorm geraakt door de Club van Rome, die dan zijn rapport presenteert. En hij probeert dat subsidiestelsel en dat intensiverende, schaalvergrotende beleid terug te draaien. Want het is geen nieuw probleem. Wij weten al 50 jaar wat die problemen zijn. En de boerenprotesten, nou ja, Henk en Malou weten dat ook, die zijn ook al 50 jaar en nog ouder, van trekkers en mest op de snelweg en grote protesten. En Mansholt, en Mansholt kreeg de geest niet meer in de fles. Hij meteen grote demonstraties toen er gedreigd werd met het beëindigen van die landbouwsubsidies. En dat is eigenlijk het probleem wat nog steeds eigenlijk is versterkt. Mm-hmm. We weten allemaal, ook binnen de sector, heel goed wat er moet gebeuren. Maar er is geen draagvlak. En dat draagvlak wordt ook voor een groot deel gevoed door een verkeerde, een valse beeldvorming van een geïdealiseerde boer, van een harmonisch platteland. Want we hebben het hier over industriële landbouw. En als jij pleit voor gezond boerenverstand op een leefbaar platteland, de hele infrastructuur van het platteland is al niet eens meer berekend op die enorme machines. De wegen, de hele infrastructuur is daar eigenlijk die leidt daaronder. Ja. Met andere woorden, die intensivering en schaalvergroting, dat is de enige toekomstvisie van de BBB. En dat is de paradox die ze zelf niet zien. Dus ze pleiten voor dat goede platteland, waar ik ook erg blij van word. En ze hebben een economisch beleid dat ervoor zorgt dat over 25 jaar maar de helft van de boeren nog aan tafel zit en dat platteland nog verder schaalvergroting en erodeert. Ja, Henk, je had een... Want het grappige is eigenlijk dat we hebben twee boerenpartijen in onze geschiedenis. De BBB nu en de boerenpartij uit de jaren 60. Ja, Koekoek. En de boerenpartij van Koekoek die keerde zich tegen de schaalvergroting. Dat was juist het probleem. Dat wilde die juist niet. Want daardoor werden al die kleine boeren die zijn achterban vormden, die werden broodeloos eigenlijk. En nu zien we precies het omgekeerde. De BBB die is nu eigenlijk voor de partij van de boeren zoals die nu zijn. Dat zijn degenen die zijn overgebleven na de schaalvergroting. Dus dat zijn de mensen van de bedrijfsvoering. Dat zijn de winners. En dat zijn ook wat de Rabobank noemt de goede leningen. Maar heel veel mensen in het grote middensegment van het gezinsbedrijf, waar de BBB voor zegt ook zegt op te komen, die vallen in de categorie slechte leningen. En die gaan de komende jaren, dus die nieuwe generatie, je ziet overal die overals, nou niet meer, maar tot voor kort omgekeerde vlaggen en die boeren overals hangen. Dan zag je ook die kleine overalletjes erbij hangen van de kinderen. Ja, ja. Nou, die nieuwe generatie, die boeren die nu stemmen op de BBB vanuit een idee van dit beleid gaat ons helpen, die misrekenen zich, want die jonge generatie die valt uit de rij. Er blijven er maar een paar kleine over. Het is niet goed voor het platteland. Is ook niet nodig. Want er zijn hele goede andere manieren. Ik ben zelf pleitbezorger van het gezinsbedrijf. Want als je dan toch nog één keer... Wie weet dat Caroline van der Plas nu zit te luisteren. Als jij haar nou een andere landbouwpolitiek zou mogen voorstellen... hoe zou je dat minuut... een pitch aan Caroline van der Plas, hoe ze het dan zou moeten aanpakken. Maak Aalt Dijkhuizen geen landbouwminister. Dat wil zij heel graag. Hij is echt de old boys network figuur van Wageningen... die precies schaalvergroting en intensivering als ideologisch dogma heeft. Nee, zet in op dat gezinsbedrijf. Het moet echt mogelijk zijn om een gezond inkomen te halen... zonder al te gekke winstmaximalisatie voor een gezin. Daar is de leefbaarheid van het platteland mee gediend. Hou op met het importeren van allerlei... soja en veevoer, dat zwaarder belast moet worden. Zorg dat wij weer naar een kringlooplandbouw komen... zodat ook de ecologische plafonds gerespecteerd worden. Hou ook het belang van volksgezondheid in het oog. We hebben grote crisis gehad. De MKZ-crisis, de varkenspest, vogelgriep, Q-koorts. Ik noem maar een paar dingen op. Volksgezondheid is ook voor een leefbaar platteland... en ook voor die boeren zelf. Denk ook even aan het glyfosaat, wat nu aan stemming is onthouden... Dat zijn ook belangen. En ik vind de sociaal-culturele paragraaf van de BBW mooi. Ook in andere partijen lees ik dat ding over terug. Maar de economische paragraaf is killing voor de boer. Heel duidelijk. Dank je, cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Dit is de VPRO. Met Julie Blessé. Hoe kunnen we onze rode en onze groene idealen verenigen? Dat was een van de prangendste vragen waar GroenLinks en PvdA zich over moesten buigen... toen ze als fusiepartij tot een gedeeld verkiezingsprogramma moesten komen. Het is bepaald geen nieuwe vraag, maar eentje waar links al ruim 50 jaar de hersens over breekt... zo weet journalist Koen van de Ven. Hij schreef voor de Groene Amsterdammer over de fusie van GroenLinks-PvdA... en hij is de gast over de vraag hoe linkse partijen eerder worstelden... met het verenigen van die rode en groene idealen. Welkom, Koen. Dank je wel. Ja, je hebt die fusie van GroenLinks en de PvdA het afgelopen jaar nauwlettend gevolgd... ook een beetje een kijkje achter de schermen gekregen... Is dit inderdaad een thema geweest waar veel discussies over zijn gevoerd, voor jouw gevoel? Ja, constant. Je ziet eigenlijk, dat is inmiddels bekend. Hè. Ze zijn echt al de afgelopen jaren, waren ze al ideologisch heel dicht tegen elkaar aanbewogen. En ik denk dat ze het ook echt wel eens waren over die hoofdthema's. Dat vatten we hiernaar maar even samen als de rode en de groene idealen. Maar de vraag was altijd, hoe prioriteer je dat? En wat doe je op het moment dat die twee met elkaar in botsing komen? En... Bijvoorbeeld? Ik noem even heel snel twee. Lelystad Airport. Dat is nou typisch zoiets waarvan eigenlijk voor GroenLinks... is dat oncontroversieel dat dat gewoon dicht moet. PvdA's vinden dat trouwens inmiddels, die vinden dat ook. Maar daar woedt dan veel sterker, ook in die fractie... ook in die partijdebat, van ja... Lelystad heeft ook recht op een lokale economie. Sterker nog, ze snakken er al decennia naar. Het kan banen opleveren. Je had er destijds een wethouder... PvdA die erg voor was. En dat heeft ermee te maken dat zij op dat moment... ook echt wel vinden dat zo'n vliegveld niet wenselijk is. Maar dat heeft ook hele sociale consequenties als je het niet doet. Nou, dan kun je hetzelfde, kunnen we een heel rijtje fabrieken opnoemen in Nederland. Andere hele concrete, begin dit jaar, salderingsregeling. Dat is, even heel kort gezegd... heel Nederland ligt inmiddels vol met zonnepanelen. Omdat je daar subsidie voor krijgt. Krankzinnig succesvol. Gewoon echt, als je bent voor groene maatregelen, perfect. Maar het ongemak, we krijgen die subsidie midden- en hogere inkomens. Dus als je bent voor herverdeling, doe je op dat moment het tegenovergestelde van iets wat je als rood politicus zou willen doen. Ja, nou, dat zie je eigenlijk, dat schuurt af en toe. Het lukt ze eigenlijk enorm goed, maar dat schuurt nog wel af en toe. Dat schuurt nog wel af en toe. En hebben ze, zou je kort kunnen zeggen, wat hebben ze dan hier een visie op ontwikkeld die dat probeert te verenigen? Ze hebben een bevrijdende zin die ook echt wel meer is dan een zin. En dat is dat is sowieso altijd heel slim. Als je daar niet uitkomt, dan moet je abstraheren. Dus dan moet je een stap naar achter zetten. En dan hebben ze de zin, Jesse Klaver gebruikt me vaak, er staat in heel veel partijvisies, uitbuiting van mensen en van de planeet, zijn allebei uitwassen van ongetemd kapitalisme. Ze maken hem groter. En waarom ik ook echt wil zeggen, het is meer dan alleen een zin... en ook meer dan een retorische truc, is dat je ziet... en daar heel actief gesprekken over voeren van... we moeten dan ook op die manier ons in al die debatten opstellen. Dus als we in een debat zitten over een sociaal-economisch thema... moeten we altijd groen betrekken en vice versa. Dus dat is de manier waarop ze daar zich van proberen te bevrijden. Eigenlijk van die worsteling. Ja. En nou ja, dat is dan hoe ze er nu in staan. Laten we de geschiedenis induiken. Hoe links daar eerder over dacht. Eigenlijk, we hadden het er net al over. Ja, grenzen aan de groei, 1972. Absoluut. Dat is eigenlijk het eerste moment dat het thema van milieu opkomt. Dat er een idee is van, jongens, er zijn planetaire grenzen... waar we nu overheen aan het gaan zijn. Hoe reageert links daarop? Nou, eigenlijk, dat is echt de drijver voor links samenwerking op dat moment. Je ziet dat Hans van Mierlo, die heeft net... we zitten in 1972, dat de Nederlandse vertaling van dat rapport Grens aan de Groei uitkomt. Hans van Mierlo heeft er net 6 jaar daarvoor D66 opgericht. Maar droomt alweer van de volgende fusie. Dat moet de Progressieve Volkspartij worden. En hij zegt in die tijd, wat we nog nodig hebben is een groot probleem. Nou, dat grote probleem, dat krijgt hij cadeau van die Club van Rome. Dat is wat we nu het klimaat noemen, toen meer het milieu. En daar gaan ze zich toe verhouden. Het werd net al heel goed beschreven. In de figuur van Sikko Mansholt, die zeer begaan was met... En die zeer geraakt was door dat rapport, zit helemaal die draai. Dat is een man die zich enorm heeft bezighouden met groeien. Met het uitbouwen van een landbouwsector tot je inderdaad bergen boter had. Draait en wil naar quota. Dat gaat letterlijk over het begrenzen van groei. Mm-hmm. Dus je ziet die draai die dan met name in Progressief Nederland wordt gemaakt. Even heel specifiek D60, PvdA en de PPR, voorloper van GroenLinks. Enorm leidt tot, in ieder geval op dat moment... het zal uiteindelijk daar mislukken als echt gezamenlijk project. Maar het leidt wel tot keerpunt 72, een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Maar die Progressieve Volkspartij, die kwam er niet. Die kwam er zeker niet. Nee. Dat verkiezingsprogramma, dan wat staat daar dan in? Hoe lossen ze daar die misschien mogelijke botsing tussen rode en groene idealen op? Nou, het zit een beetje in de leus. Ik geloof D66 die heeft het dan over eerlijk delen in een schoon land. Hè, dus rood en groen. In het rapport, ik had even... Den Uyl zegt in die tijd, die begint dan... te hebben over de ongebreidelde werking van het winstmotief. En dat het heeft geleid tot omhoogtorende productie van parasitaire aard. Dat zou je nu vertaald en nu zou je daar planetaire grenzen in kunnen horen. En ook in dat programma kom je eigenlijk, gaat het heel erg over het markeren van grenzen en het beperken van groei. Ja, en slaat dat dan eigenlijk aan in 1972? Hoe reageert de kiezer daarop? Nou, eigenlijk niet fantastisch. Want met de PvdA komt het wel goed, maar met de anderen niet. Den Uyl trekt zich eigenlijk al heel snel af. Kijk, voor Van Mierlo was het veel meer een idee op grotere samenwerking. Die gaat er niet komen. Er komt inderdaad wel een kabinet Den Uyl. Dan krijg je trouwens de oliecrisis. Dan gaat het veel meer over crisismanagement. En eigenlijk in de decennia die daarna komen verdwijnt ook wel heel langs weer dat grenzen stellen aan groei. Ja. Uit de hoofd en uit de politiek. Want is het dan ook zo dat links... je zegt nu van, toen de voorloper van GroenLinks... en de PvdA, die hebben daar best wel snel denken gewoon van... dat kunnen we gewoon incorporeren. Ja. Gaat het dan echt gewoon zo makkelijk? Of zijn er ook nog... Ik zit ook te denken, ik weet wel dat Den Uyl nog... in de jaren 60 nog dingen heeft gezegd als... iedereen mag een auto hebben, iedereen een autootje voor de deur. Dit is wel het ideologische probleem voor sociaaldemocraten. Ik bedoel, sociaaldemocraten hebben inderdaad... erg geloof die term is heel mooi samengevat... in de term biefstuksocialisme. De sociaaldemocratie heeft heel erg gebloeid... na de oorlog met de belofte. Frans Timmermans gebruikt deze zin best vaak... het is vandaag nog niet goed, maar morgen ietsje beter. En morgen ietsje beter wordt eigenlijk bijna altijd vertaald in materiële welvaart. Ja. Het autootje, een huis, een koelkast en een biefstukje op zaterdag. Nou, dat zit heel erg in het denken van heel veel sociaaldemocraten. Ook in biefstuksocialisme, leuke term. Betonsocialist heb je ook, van je moet gewoon bouwen. En ja, je voelt al in betonsocialisme zit al een... het begint al meteen te wrijven met groen. Mm-hmm. Overigens dat boek Biefstuk Socialisme uit 1979, dat is ook een afrekening daarmee. Hè? Dus dat is ook een interne kritiek op dat denken, van we moeten daar vandaan. En de suggestie is daar al in, we moeten meer richting iets wat we nu brede welvaart zouden definiëren. Dus onderwijs, hele andere maatstaven die niet materieel zijn. Ja. Maar inderdaad nog altijd, je merkt dat zodra het begint te raken aan die materiële welvaart, dan gaat het wel een beetje schuren voor sociaaldemocraten. Ja, want je zegt ook, het ebt heel erg weg in de jaren 90. Nou, dat kunnen we misschien ook wel een beetje bedenken. De tijd van, hebben we een linkse premier, Wim Kok. Ja. Maar die schudt de ideologische veren af. Dus blijkbaar is er toch een soort van gevoel van... het is niet zo makkelijk om dat zomaar te incorporeren... en daar ook nog de kiezers mee te blijven trekken. Ja, dat klopt. En daarin zeker in die paarse jaren bij Wim Kok, je noemt die speech al. Het is heel grappig, hij schrijft daar ook een aantal dingen over milieu en klimaat. En die zijn ook helemaal in de tijdsgeest zeer optimistisch en zeer liberaal. Dus hij zegt wel trouwens, hij merkt even op dat economie geen heilige koe mag zijn. Maar hij zegt ook dat klimaatproblematiek geen geloofsartikel mag worden. En ik bedoel, de hele essentie, het raar altijd aan die ideologische veren speech. Er wordt een beetje gedaan alsof er helemaal afscheid wordt gedaan van idealen. Maar het gaat er natuurlijk om dat Wim Kok eigenlijk op zoek is naar hoe breng ik sociaal-democratische idealen, die ik nog steeds heb en waar we in geloven, in harmonie met en de huidige tijd. Ja. Dus het is een compromis. En biefstuk maar die en milieu. Gaat erg over marktdenken, over economie. En nou ja, plaatsen. Ja. En daarin legt zeker het hele grenzendenken en het beperken van de groei. Legt het helemaal af. Ja. Ja. Losverbetering hoeft natuurlijk niet materieel te zijn. Dat is nu dus het klimaatverhaal. Alleen die draai moet naar die achterban goed verteld worden. Want dat is super ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Wat ik heel fascinerend vind in die zin is dat een paar jaar geleden sprak ik Hans Wiegel voor een heel ander verhaal. Die ook toevallig begin jaren 70 heel wel bewust, zegt hij zelf, de Telegraaf begon te lezen. En dacht, goh, al die mensen inderdaad in Horen in Purmerend, in Almere, die inderdaad allemaal dat autootje hebben gekregen, die allemaal dat huisje hebben gekregen, die zijn nu van ons. Van de VVD dus. Ja, en dat is ook het moment dat de VVD begint uit te bouwen tot echt een echte volkspartij. Die heel erg opkomt voor juist het beschermen van materiële welvaart. Je ziet nu op links dat in het linkse denken, dat is sterker in GroenLinks vertegenwoordigd, er wel een actieve discussie is over, mogen we het leven van mensen veranderen? En dat gaat juist ook over het begrenzen van consumptie. En bijvoorbeeld vliegen, dat vleestaks. Ja, dat zit ook zaken. Het verheffen nog in, hè? Ja, zeker. Nee, je kan het ook zeker als verheffen. Ja. Dat zeggen ze ook. Van, het is een levensverbetering. Ja. Alleen, en dat is natuurlijk heel persoonlijk op. Van, vind je dat een verbetering van je leven of niet? Als je minder vlees mag eten en minder mag vliegen. Dus dat is, nou ja, daar zie je hoe ze eigenlijk dan in de knoop een beetje raken. Ja, dus het is wel interessant om te zien. Je beschrijft eigenlijk, ja, misschien zijn we in zekere zin ook biefstuk socialistischer gebleken dan we dachten. En zitten die biefstuk socialisten nu voornamelijk bij de VVD? Ja, en de boeren doen daar een voordeel mee met een veestapel. Ja. Precies, nou ja, dat is een cirkel rond. Heb je ze allemaal bij elkaar. Ja. En zo, dan hebben we in ieder geval een interessante manier om naar de geschiedenis van de politiek te kijken via de geschiedenis van onze omgang met vlees, zou je kunnen zeggen. Dank Koen van de Ven. Voor wie nou meer wil weten over hoe GroenLinks en de PvdA het afgelopen jaar tot elkaar zijn gegroeid, die kan jouw artikelen daarover lezen in de Groene Amsterdammer. Nu gaan we naar het nieuws en daarna terug over de wolf. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land om van jou te horen waar het nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Dat alles beter wordt. Klimaat, heel erg belangrijk. En vooral ook meer gewoon omhoog gaan bouwen in plaats van in de breedte, zodat er meer natuur kan blijven ook. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S avonds tussen 6:30 en 8:30 in Café de Hip in Deventer. Nederland moet ook een beetje op zijn eigen volk gaan letten. Meer biologisch vlees? Kijk op nporadio1.nl om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ster. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nu, 15 maanden gratis. Mijn naam is Esther Ouwehand. En ik eis een toekomst voor onze aarde. De natuur kan prima zonder ons, maar wij niet zonder haar. Eis een toekomst en kies 22 november Partij voor de Dieren. Voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging.

door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Nu bij Zeeman, 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom terug bij OVT. Niet alle strips zijn om te lachen. Sinds een paar decennia, misschien te beginnen bij Maus van Art Spiegelman, worden er ook strips gemaakt die pijnlijke en zware geschiedenissen verbeelden. Eén zo'n bijzondere strip gaat Lotfi El Hamidi straks voor ons bespreken. Voor de wolf is geen plek in Nederland. Dat stelt het CDA in zijn verkiezingsprogramma. Het toont maar weer eens hoezeer de wolf, die in 2018 terugkeerde in Nederland, de burger beangstigt. En die angst voor de wolf die past in een eeuwenlange traditie. Zo weet Christophe Smeijers. Hij schreef een cultuurgeschiedenis van het dier getiteld Wolf. Welkom, Christophe. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is de tweede cultuurgeschiedenis die je over een dier hebt geschreven. Eerst over de raaf en nu over de wolf. Twee impopulaire beesten. Wat trekt jou daar zo in aan? Goh, ik vind het op zich wel een gek gegeven dat we dieren doorheen onze geschiedenis zo intens en op zoveel verschillende manieren kunnen haten. Zowel raven als wolven hebben we eeuwenlang op de meest creatieve, gruwelijke manieren proberen uit te roeien. En beide zijn eigenlijk ongeveer in dezelfde periode uit onze lage landen verdwenen, om dan een aantal jaren geleden ongeveer gelijktijdig terug te keren. Dus het leek me logisch om van raaf naar wolf te gaan. Ze zijn steeds een beetje in tandem. Bespreekbaar. Ja, we horen al, je belt, we spreken jou vanuit België, je bent Belgisch. Dat biedt wellicht ook een verfrissend perspectief op de Nederlandse wolvenangst. Dat standpunt van het CDA, het volledig uitbannen van de wolf, verrast dat jou? Of zouden de politici in België hetzelfde kunnen zeggen? Het verrast me niet, nee. Je zou kunnen zeggen dat er inhoudelijk tamelijk veel overeenkomsten zijn in dat publieke en politieke debat over wolven in België en in Nederland. En zo'n standpunt, ja. Ik snap op zich wel dat de positie van een politieke partij die historisch zo sterk verankerd is aan de landbouw en aan landbouworganisaties zulke dingen zegt. Mm-hmm. Als ik het vergelijk met België, moet ik er wel meteen bij zeggen dat dat debat in België de laatste 2 jaar... De gemoederen zijn wat bedaard, laten we het zo zeggen. Wolven zijn een realiteit geworden waar in ieder geval meer en meer betrokken partijen in België best pragmatisch mee willen omspringen. Oké. Ja, uiteindelijk het idee dat er geen plek is voor de wolf is ook wel begrijpelijk. Nederland en Vlaanderen zijn ongelooflijk dicht bebouwd en dicht bevolkt. Dus dan kan je je wel de vraag stellen, wat is nu een aanvaardbaar aantal wolven op zo'n lapje verkavelingsgrond als het onze? Ja. Nu is de wolf dus in 2018 weer teruggekeerd in België. Kort daarna, een paar maanden later, geloof ik, in Nederland. Na lange afwezigheid. Maar wat was nou de geschiedenis van de wolf in de lage landen daarvoor? Kan je daar iets over vertellen? Ja, de wolf heeft eigenlijk altijd bij ons rondgelopen. Hè? In Nederland en in België. Die lage landen zijn eigenlijk altijd wolvenland geweest. Zoals zoveel andere plekken ter wereld. Een wolf komt quasi wereldwijd voor. Het verbaast me daarom ook altijd wanneer sommigen hem, en ik denk dat dat ook in Nederland wel zal gebeuren, hier in België noemt men hem vaak een exoot. Een dier dat van buitenaf ergens binnendringt, een indringer. Want dat is hij dus eigenlijk niet, hè. Uiteindelijk is hij in al die millennia nauwelijks een eeuw afwezig geweest. Pakweg van de vroege 20e eeuw tot heel recent. Ja. En die afwezigheid was trouwens ook geen natuurlijk vertrek, maar net het resultaat van een eeuwenlange volgehouden verdelgingsoperatie. Ja, want als we het dan hebben over de relatie tussen de mens en de wolf in die tijd, hoe is dat verlopen? Was het ooit wel harmonieus eigenlijk? Er zijn aanwijzingen dat dat wel ooit niet zo vijandelijk was of vijandig is als het nu was. Maar dan spreek je echt wel over meer dan 6000 jaar geleden voor de landbouwrevolutie. Dus van zodra we omheiningen zijn beginnen zetten en vee zijn beginnen houden, veranderde die relatie met wolven fundamenteel. Die werd plots een concurrent en ook heel letterlijk een erfvijand. Dus aanvallen op de veestapel waren zeker voor die kleine landbouwgemeenschappen een existentieel gevaar. Dus ja, die geschiedenis, dat is vooral een geschiedenis van pogingen tot uitroeiing. Zeker vanaf de middeleeuwen. Ja. Op dat moment wordt het een burgerplicht in veel plekken om wolven te gaan doden. Je zegt dat, want er was echt een verdelgingsoperatie. Schets dat eens. Hoe werd dat dan aangepakt om van die wolven af te komen? Goh, dat is heel creatief hoor. Er werden wolvenputten gegraven, wolvenklemmen gezet. Er werd kwistig met vergif gestrooid. En dan spreken we echt over de eeuwen heen. Maar er werden echt ook heel fotogenieke jachtpartijen opgezet. Zeker in de late 18e, begin 19e eeuw, late 19e eeuw eigenlijk nog steeds. Waar een soort heroïek uitspreekt. Hè? De man vaak die de wildernis intrekt om zijn grote vijand te gaan uitroeien. Er is in België een heel populaire mythe die zegt dat onze eerste koning, Leopold I, de laatste wolf van België heeft geschoten. En daar is helemaal niets van aan, maar het toont wel aan, denk ik, dat idee dat de wolf een fundamentele vijand is van onze beschaving. Ja, en als je je als man wil bewijzen, dan ben je dus een wolvendoder. Dat is wel fascinerend. Iets anders wat mij opviel in jouw boek. Je beschrijft eigenlijk een hele praktische reden waarom mensen een hekel hebben aan de wolf. Omdat hij ons vee opeet. Maar je zegt dat het echt soort van heel diep in onze psyche zich wortelt, die angst. En dan noem je als voorbeeld het fenomeen van de weerwolf. Kan je dat uitleggen? Goh. Wolven komen eigenlijk al sinds de oudheid vaak voor in onze verhalen. En dan vooral in verhalen die over metamorfoses gaan. Dus wanneer mensen in dieren veranderen of dieren veranderen in mensen of goden veranderen in om het even waar ze maar zin in hebben. En in zulke verhalen wordt die mens vaak wolf als een soort straf, omdat hij daardoor de goden toe wordt veroordeeld of later, zeker vanaf de middeleeuwen, omdat hij een pact zou gesloten hebben met de duivel. En in wolvengedaante dan zijn primaire driften kan botvieren. En je hoort dat nog steeds in sommige gezegden. Er zijn ik weet niet of je bekend bent met het idee dat er twee wolven in elke mens schuilen, een witte en een zwarte. Dat toont een beetje aan dat de wolf bijna een belichaming is van ons eigen onderbewuste. En weerwolven passen binnen dat grotere idee ook, hè, dat ik heb proberen uit te leggen in mijn boek. Dat we van wolven de belichaming van de wildernis hebben gemaakt. Ja. En dat we die wildernis lijnrecht tegenover de beschaving hebben geplaatst. Dus mensen die in wolven veranderen, verraden dan eigenlijk ook de beschaving, want ze worden wild. Lotfi, je hebt een vraag. Ja, de stichters van Rome zijn opgevoed door een wolf. Wat voor plek heeft dat in onze mythevorming als het gaat over de Romeinse beschaving of de westerse beschaving? Dat is een hele interessante vraag, want ik ben geneigd daarom bijna een soort van gegenderd antwoord op te geven. Als het gaat over mannelijke wolven, zijn vaak de absolute diabolische wezens die de wildernis vertegenwoordigen. Maar als je het over een wolvin hebt in verhalen, dan komt die er steeds wel oké uit. Zoals je zegt, Romulus en Remus zijn dankzij de moederlijke instincten van een wolvin in staat om een beschaving te stichten. Dus de wolvin wordt wel plots dus letterlijk de schoot van nieuwe culturen, van nieuwe beschavingen. Dat is een verhaal dat je ook in veel Aziatische landen terugvindt. Of Centraal-Aziatische volkeren hebben vaak stichtingsmythes waar een man door een wolvin wordt gekidnapt om dan klaargestoomd te worden om zo'n nieuwe krachtige beschaving te gaan stichten. Ja. Dus je hebt de paradox tussen wolf en wolvin is heel groot in die verhalen. Ja, wat mij ook nog opviel trouwens wel in je boek is dat geloof in de weerwolf, of dat was veel meer dan een sprookje. Het was echt een geloof bijna. Is het zo dat mensen echt dachten dat beest bestond? Veel meer dan nu? Geloof is altijd een moeilijk dingetje voor historici. Mm-hmm. Hoe weet je echt of iemand in het verleden in iets geloofde, al dan niet? We weten wel dat mensen handelden alsof weerwolven echt waren. Dus ze organiseerden klopjachten. En zeker in de 18e eeuw staan van weerwolverij beschuldigde mensen wel over heel West-Europa terecht. Die mensen eindigen vaak, of soms in ieder geval, op de brandstapel. Dus je kan het fenomeen voor een stuk wel vergelijken met de heksenvervolgingen. Geloofden mensen in hekserij? Dat is ook een hele moeilijke vraag. Ja. Maar ja. Je ziet wel de heel reële gevolgen van, ja, van de manier waarop mensen over weerwolven spreken trouwens nog steeds. Hè? Ja, weerwolven zijn niet weg. Weerwolven zijn niet weg, de wolf is niet weg. Iets anders wat je beschrijft is dat de wolf ook bijna in menselijke termen vaak wordt beschreven. Dus nou ja, die weerwolf zit er natuurlijk ook al een beetje tussenin. Maar hij wordt heel erg geantropomorfiseerd. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we doen dat eigenlijk met heel veel dieren natuurlijk. Hè? Maar we doen dat eigenlijk doorheen onze hele geschiedenis al heel graag en heel enthousiast. En wat we dan vaak doen is, wanneer we een dier allerlei menselijke eigenschappen hebben toegedicht, dan gaan we die eigenschappen terug op onszelf projecteren. En dan worden mensen kattig of schaapachtig, of ja, ik zeg maar wat. En als iemand wolfachtig wordt genoemd, of wolfs, dan is dat nooit een compliment, dat is nooit flatterend bedoeld. Dus wolven zijn volgens deze projectie leugenachtig. Ze zijn heel listig. Zij zijn eigenlijk zelf slachtoffers van hun eigen driften. Dus ze kunnen zichzelf helemaal niet controleren. Heel lustig, heel hongerig, heel gulzig. In Reinhard de Vos bijvoorbeeld is de wolf Isegrim, de aartsvijand van de vos, is absoluut onaantrekkelijk. Het is een vreselijk beest dat zijn eigen kinderen slaat, zijn vrouw mishandelt. Die zich ook niet kamt, die zich niet wast, die een beetje stinkt. Dus je hebt een totaal beeld van, ja, van verloedering, dat dan meteen ook wordt geprojecteerd op mensen die, ja, die we niet graag hebben. Ja, en het viel mij op dat dat ook nu nog zo lijkt te zijn, dat we die wolf allerlei menselijke eigenschappen toedichten. Bijvoorbeeld als je naar CDA kijkt, in een artikel uit 2020 zegt het dat wolven, ik citeer, veel schapen toetakelen en lak hebben aan veiligheidsmaatregelen die veehouders treffen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat klinkt als lak hebben aan is een beetje een grappige manier om het te verwoorden. Maar dat klinkt als wat we hier in Vlaanderen zogenaamde probleemwolven noemden. Dus we hebben een wolvenprotocol uitgevaardigd in 2019, geloof ik, waarin heel helder wordt gedefinieerd dat als wolven, of dat wolven die zich niet gedragen zoals we dat van hen verwachten, dus die lak hebben aan, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarmee men bedoelt die zich dicht bij mensen begeven, of die herhaaldelijk te vaak schapen aanvallen bijvoorbeeld, juridische probleemwolven worden. Terwijl de realiteit eigenlijk is dat wolven, zoals alle andere diersoorten, ook wij zelf trouwens, gewoon opportunisten zijn. Hè? Als een schaap makkelijk te pakken is, zullen ze dat ook doen. Om dan te zeggen dat dat lak hebben aan veiligheidsmaatregelen is, weet ik niet zo goed. Volgens mij niet. Wolven handelen volgens mij niet uit een drive van burgerlijke ongehoorzaamheid of zo. Nee. Tot slot, ik ben wel benieuwd hoe je dan kijkt naar de toekomst van de wolf. Hoe zie jij die voor je? En dan zeker in de Lage Landen. Volgens mij zijn wolven een realiteit, een voldongen feit, denk ik. En ik denk dat dat besef langzaamaan wel breder aan het worden is. Het heeft ook weinig zin om, zoals de Belgische Boerenbond dat bijvoorbeeld soms doet, te roepen dat wolven terug moeten naar Polen. Ik weet niet wat dat precies betekent. Maar ik denk als we een weg vooruit moeten zoeken om samen te kunnen leven met wolven, ligt dat erin dat we dat publieke en dat politieke debat, zeker in Nederland, moeten depolariseren. Weg van ideologie eigenlijk, weg van partijpolitiek ook. En weg van die angstbeelden die ik in mijn boek beschrijf en die ik ook probeer historisch te kaderen. Weg eigenlijk ook van de manier waarop wij wolven tot wildernissymbool hebben gebombardeerd. Want wolven zijn geen herauten van een succesvol natuurbeleid natuurlijk. Ze zijn ook geen duivels. Laat misschien wolven gewoon wolven zijn. En laat ons trouwens ook luisteren naar mensen voor wie de aanwezigheid van wolven een heel concrete zorg is. Is het gewoon niet zo dat de wolf de pech heeft dat het eigenlijk het wildste dier is dat we hier kennen in Noordwest-Europa? Ik bedoel, het is geen leeuw of geen, geen roofdier zoals we die in Afrika of Azië wel eens zien. Mm-hmm. Dus heeft hij gewoon pech eigenlijk? Hij heeft pech dat hij aan de top van de voedselketen staat en tanden heeft, zou je kunnen zeggen. Hij heeft de natuur terug gevaarlijk gemaakt. En we hebben die natuur de voorbije pakweg 200 jaar tot een soort recreatiegroen herleid. Ja. Ja. Ja, precies. Nee, ik vind dat wel een interessante conclusie ook. Goede observatie, Lotfi. Ik wil je bedanken, Christophe Smeijers. Jouw boek Wolf ligt nu in de winkels. Boeken met Lotfi El Hamidi. Ja, ik zit ook nog eventjes langzaam. Het is een interessante observatie van jou over die wolf. Van, ja, als er weinig wild meer is, dan is het enige wat nog een beetje wild is. Dat is dan, die roept dan alle toorn over zich af eigenlijk. Ja, precies. Ik herinner me verhalen van mijn vader over Marokko. Hè. De Berberleeuw die is ook op een gegeven moment vorige eeuw uitgestorven. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk een dier dat spreekt tot de verbeelding. Maar ja, alles wat dan overblijft is dan, zo'n everzwijn of zo'n vos is dan al heel, heel wild. Terwijl het valt eigenlijk wel mee. Ja, precies. Ja. Ja. Misschien moeten we wat leeuwen naar Nederland halen. En dan wordt de wolf ook weer wat populairder. Goed, Lotfi, jij hebt een boek meegenomen om te bespreken. Vertel, wat heb je meegenomen? Ik heb een, je zou kunnen zeggen, stripboek. Dan denken mensen meteen aan iets kinderachtigs. Maar dat is het zeker niet. Het is een boek van Joe Secco, journalist, illustrator. En het heet Footnotes in Gaza. Heel actueel nu. Het boek komt uit 2009. Hij heeft dit boek geschreven, gemaakt, begin deze eeuw, tijdens de Tweede Intifada. Mm-hmm. Brak uit in 2000. Hij is naar 2001 naartoe gegaan met een journalistieke opdracht. Namelijk uitzoeken wat er in 1956 is gebeurd in de Gazastrook. Even terug naar 1956, om toch context te bieden. Als we aan 56 denken, denken we heel, heel snel aan Boedapest, hè, de Hongaarse opstand. En andere historici die nog meer geïnteresseerd zijn, die denken ook aan de Suezcrisis. Nou, wat gebeurde er toen? De Egyptische president Gamal Abdel Nasser wilde het Suezkanaal nationaliseren. Mm-hmm. Wat tot die tijd nog in beheer was van de Britten. En dat zagen Groot-Brittannië en Frankrijk niet zitten. En samen met Israël besloten ze om Egypte binnen te vallen in 1956. En Israël deed dat via de Gazastrook. En toen hebben ze in die tijd ook kortstondig bezet. Er waren al heel veel schermutselingen tussen het Egyptische leger en Israël daarvoor. Met name rond Gaza. Wat toch wel, Abdel Nasser gebruikte met name Palestijnse guerrilla-strijders om toch wel die schermutselingen uit te vechten. Dus er was al heel veel aan de hand. Maar toen Israël dat strookje kortstondig bezette, vonden er twee massa-executies plaats, massaslachtingen in Rafah en Khan Yunis in Gaza. En die zijn gewoon verdwenen in de annalen van de geschiedenis. Hè. In dat hele grote conflict tussen de Arabische landen en Israël is dat gewoon een voetnoot geworden. Vandaar die titel ook, Footnotes in Gaza. Mm-hmm. En dat is hij met die vraag, want de bronnen zijn heel sumier over die gebeurtenissen. Dus hij ging naar de Gazastrook om toch wel te achterhalen wat er nou precies is gebeurd. En waarom dan juist inderdaad zich richten op deze voetnoot uit de geschiedenis? Wat wil hij daarmee tonen? Omdat hij, het is een geëngageerde journalist, omdat hij in zulke gebeurtenissen toch wel de tragiek en het drama ziet. Van de geschiedenis en van een volk in dit geval onder het juk van een bezetting. Mm-hmm. En hij wilde het een gezicht geven, een menselijk gezicht, maar ook de geschiedenis eigenlijk completer maken en inzichtelijk maken voor buitenstaanders. Dan moet ik zeggen, hij is daar naartoe gegaan en hij heeft dan allerlei mensen gesproken. En altijd als hij begon over van waar hij mee bezig was, ja, een massa-executie in 56. Die Gazaan, ik kijk hem glazig aan en denk van ja, wat maakt het nog uit, 56? We leven nu in ellende. Ook zij zaten met die vraag van waarom zou je zoiets nou willen onderzoeken? Mm-hmm. Maar hij geloofde erin omdat hij ook het conflict of de realiteit van de Palestijnen daar beter wilde begrijpen. En een goed voorbeeld is een gesprek dat hij heeft gehad met Abdelaziz Al-Rantisi. die in de jaren nul een kopstuk was van Hamas, uiteindelijk ook geliquideerd door Israël, die als jonge jongen in 56 heeft meegemaakt dat zijn oom in die massa-executie is omgekomen. En dan legt hij ook uit van dat het moment was dat, zoals hij het zelf noemt, de zaad van haat werd geplant in zijn hart. En eigenlijk wil Joseco daarmee laat hij daarmee zien dat die gebeurtenis, het is continuïteit, weet je wel? Dus gebeurtenissen in het verleden spelen nog steeds door in het heden. En tot de dag van vandaag is dat natuurlijk gewoon relevant. Ja, precies. En dat is misschien ook de reden. Is dat de reden waarom je dit boek wilde introduceren? Ja, omdat het dus ook laat zien hoe die langere geschiedenis wortels heeft ook onder andere in zo'n kleine, ogenschijnlijk kleine voetnoot? Zeker. Kijk, context is een vieze woord geworden sinds 7 oktober. Ja, geweldsuitbarsting sinds die dag, alsof dat in een vacuüm heeft plaatsgevonden. Hè. De Hamas viel aan en the rest is history. Nee, history is daarvoor. Wat er in de Gazastrook nu gaande is, heeft zijn wortels inderdaad sinds 48. En het is een aaneenschakeling van verdrijving, van bezetting, van onderdrukking, van moord, massamoord. Dat gaat generaties door. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat Joseco toch wel een soort les heeft, hè, van vergelding. Want die twee massa-executies, dat waren vergeldingsaanvallen van Israël. Dat alleen eigenlijk een grote kweekschool is voor een volgende generatie strijders. Dus dat maakt het heel relevant. Dankjewel, Lotfi. En voor wie nou even nog wil bekijken wat precies dit boek is, wat we zojuist hebben besproken, het staat op onze site vpro.nl/OVT. Het spoor terug. Nicole werd op haar 13e vanuit het Brabantse Kuik naar een tante in Amsterdam gestuurd. Ze werd daarmee een kweekje. Dit soort informele pleegzorg is heel normaal in de Afro-Surinaamse gemeenschap. Maar vragen waarom het gebeurt of hoe het voelt voor de kweekjes zelf, dat is een groot taboe. In de vorige afleveringen hoorden we hoe Nicole de confrontatie aanging met haar moeder, cabaretière Yeti Mathurin, en hoe ze een bounty werd genoemd toen ze het gesprek wilde openbreken. Vandaag deel 3, ontworteld. No me kina son broyu, magiyu makti, fufergiti. Ik denk aan mijn vader, die toen ik pas bij hem was een eigen gedicht liet horen. Zo mooi hoe hij zich uit kon drukken in het schranang. Het ritme, het spelen met woorden. Oppo, oppo tena. Wat betekent dat? Sta op. En dan mijn gestuntel toen ik het probeerde. Oppo tenapu, miki den rutu suku nawatra. Nawatra di de. Na Ina, na Dipi Grong. Jeetje, wat schaam ik me om dit te laten horen. Grong, toch? Judatra, oppo, tenapu. Wacht, doe jij het even. Lees jij het even voor. Oppo, oppo tenapu. Miki de rutu suku na watra. Na watra, nide, na Ini, na Dipi Grong. Judatra. Nu ik in mijn geschiedenis duik, merk ik hoe weinig ik mijn taal beheers. Als je je verleden en jezelf wilt kennen, maar je de taal niet hebt, hoe doe je dat dan? En waarom heb ik dit niet meegekregen? Je zegt dat je je een beetje onbestemd voelt sinds Eva je een bounty genoemd heeft en ik ook heb gezegd hoe Nederlands je bent. Dat gevoel kan ik niet bij je wegnemen. Maar ga dieper kijken waar het vandaan komt. Waar het vandaan komt, zegt mijn moeder, de wortels van het onbestemd gevoel. Een van die lijnen loopt toch echt naar haar. Wat geef ik nog aan mijn kinderen? Jij leert ze niet. Jij had het ze moeten leren. Jij had het aan mij moeten leren. Ja. Voor het eerst hoor ik dat mijn ouders bewust besloten om ons eentalig op te voeden. Ik ben echt in shock dat je dat zo zit. Ja, oké. Wij dachten dat het toen goed was om te doen. Ik werkte met kinderen die, Brabantse kinderen, hè, boerenkinderen vooral, met taalachterstand en zo. Mijn moeder werkte als logopedist. En dat jullie de taal zo beheersten, grote woordenschat hadden en zo. Het was ook mijn studiemateriaal. Ik was in opleiding. Nu ik het je zo vertel, en ik heb het me achteraf ook gerealiseerd, dat ik niet anders opgevoed ben. Ik mocht thuis, en wij allemaal schoolgaand,